Kyrkogatan, parken bakom prästgården. Den första sjukstugan i Kalix, den låg ju här då vid nuvarande Kyrkogatan ner mot vattnet egentligen. Och den köpte Johan August Bergman utav en faktor som hette Nils Peter Bergman. De var inte släkt de här två vad jag vet. Men möjligen kan han ha jobbat åt Johan August Bergman. Det håller jag inte för otroligt. Och det var hans hustru då som dog 1883 och då sålde han den och flyttade till Luleå. Johan August Bergman är alltså en av de båda bolagsmännen i det framgångsrika sågverksbolaget Bergman, Hummel och Company. Han köper tomten för att kunna använda den som en donation till en sjukstuga för kommunen redan på 1880-talet. Och han skänkte det åt kommunen. Kommunen var inte så villig att ta emot den där. De förstod ju vad det innebär. De skulle ha läkare och det var sjuksköterska och allt möjligt. Men Johan August Bergman, han ordnade hit läkare och han gav dem lite startpengar och någon stiftelse och allt det här. Så småningom så tog man emot den där. Och det har ju då varit sjukstuga fram till början på 1920-talet. Man tänkte nämligen börja bygga ut här borta också. Men då ändrade man sig och såg att det var för liten plats här. Så då byggde man upp i Malmhemsområdet där nu lasarettet är. Johan August Bergman bidrar också till andra samhällsnyttigheter i Kalix. Han bidrar till att etablera ett barnhem för flickor och satsar själv på kurorten Nordanskär på en av öarna i älvmynningen. Fortsätt nu ner till älven.